चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। चांद जर्द जर्द है, कितनी खुश नसीब हूँ आज तेरे किस कदर करीब हूँ, दिल ही जाने कितनी खुश नसीब हूँ आज तेरे किस कदर करीब हूँ, तू मेरा है मैं तेरी नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ। चांद जर्द जर्द है, जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का मीठा मीठा दर्द है। चांद जर्द जर्द है, प्यार प्यार है के ख्वाब है, किस कदर ये प्यार बेहिसाब है, तेरा प्यार प्यार है के ख्वाब है, किस कदर ये प्यार बेहिसाब है, तू मेरे सवाल का जवाब है, ओ जवाब है, ओ जवाब है,